هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. دی آیات کی لگ معمولی اشکال شتر اشکالات پکی دی دی وجنہ دیر توجہ سرکی نہیں دیتا. رب دری آیات تما قبل سردار مخ کی آیتون کی اللہ تعالی ویل چی اندل علیک الکتاب اللہ تعالی دا کتاب پتا واری نازل کرے دی نوس دی آیات کی دا آغا دی آیات کی اللہ تعالی دا کتاب تقسیم کئی دو قسمون تا یو تا محکمات ویلے کی گی او دویم تا متشابہات ویلے کی گی. تا وانے کتاب نازل کرے دین وہ کتاب دو قسم دے یو پاگی کی محکمات دی او دویم پاگی کی متشابہات دی. دا متشابہات و دا محکمات و سو وضاحت مخ کی دا سورۃ الوقری پا حروف مقطعات کی ہم سنسا تفصیل ویلے شیو هو الذی خاص اللہ تعالی غزات دیں انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی پتا ونی کتاب منه بعضی حصر د کتاب نه آیات محکمات و آیات د ښکارا معنی والا لغی معنی او مطلب بالکل ښکارا دی. هن ام الکتاب دغه اصل دی کتاب دغه اصل دی کتاب. تفسیر سمرقندی په خپل تفسیر کې لیکلی دی هن ام الکتاب یعنی اصل کل کتاب دا هر کتاب محکمات چین و آغا اصل کی اصل هم اقی آغا محکمات آغا اصلی و اوخر متشابهات و نور آیاتونا پتی مانا والدی چی دا غی مانا او دا غی مراد چی ری آغا کارا ندی بلکه پت دی. هر کل چی دا قرآن کریم آیاتونا دو قسم دی یو محکمات دی او دو متشابهات دی نو دا غی پبارکی دو قسم خلق اللہ تعالی ذکر کئی. فا اما الذین فی قلوبهم زیغن نو آغا کسان چی پزلون داغی کی کو گوال دے فیتبعون ما تشابه منہو نو آغی تابیداری کئی ما دہاغ آیاتون تشابه منہو چی پٹی مانا والای داغینا. نو قرآن کریم کی کم دا متشابہات و آیاتون دی نو کاغا خلق چی آغا پا دین کی کاغا دی نو آغا دا آغا متشابہات و تابیداری کئی دے متشابہات سے ولی دی ابتغاء الفتنہ تی دا پارا دا طلب کولو دا پتنے دا پارا دا لٹولو دا پتنے و ابتغاء تأویلی ہی او دا پارا دا لٹولو دا حقیقت دا غی دا تفسیر دا غی. آیات محکمات یو محکمات دی او دوی متشابہات دی. امام راغب رحمت اللہ علیہ پا مفردات القرآن کی لکری دی وے محکمہ غتولے کی چپاغی کی پا اعتبار دلپ سر و پا اعتبار دمانا سر پاغی کی حس قسم شبہ نہیں پٹوالے کی نہیں بس غتولے کی محکمات دیو جن تاس تمام معنی وکړه محکمات مرد سم معنی وکړه اغه دی چاغا واضح مراد وردی داغی معنی بالکل واضح ده داغی مقصد بالکل واضح ده. وے محکمات غتولے کی چپا اعتبار دمانا سر و پا اعتبار د الفاظ سر پاغی کی حس قسم شبہ نہیں پاغی کی سپٹ پانا نہیں بالکل داغی معنام کار دا ترجمام داغی کار دا و داغی اگر مقصد ہم بالکل کار دیں دیتے والے کی محکمات. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ او دغسی اکرم رحمۃ اللہ علیہ وی وہ محکم آغایاتون دی پاغی کی حلال و حرام ذکر شوی دی کم ذکر کی احکامات بیان شوی دی حلال یا حرام بیان شوی دی اوامر او نواہی بیان شوی دی بس آغی تولے کی گی محکمات. سورۃ البقرہ کی تاس تماویلیوں دا محکمات و حکم دارے چی منگ او تاس و مکلف یو چی پاغی بن عملو کو اسی مثال دا تاس تویم محکمات لکا قیم سوراتا منزو کی یا یوہ الناس و کلو من طیبات ما رزقناکم پاک حلال خوری او حرام چرے مخوری دا محکمات دغه دی چې دا غی معنی معلومه ده مراد معلوم دی په مقصد باندې ټول خلق پویدلی شي اوس په دی باندې مونږ تاسو پویږو کنه الله وی حلال خورای او حرام مخورای مونږ کوي بیل مازی مکوي روزی ونیسی قتال وکي د الله تعالی په لار کې معنی هم معلومه ده مراد باندې خلق پویږي او حکم ادارې په دی باندې عمل کول فرض دی په مسلمانانو باندې. هن ام الكتاب او اصل کتاب هم دغه محکمات دی وزکا پاغی بانے عمل کول پا مسلمانانو بانے پرز دی. نو دیتا ویلے کی گی محکمات نور اقوالم پکی مپسرین بیان کردی دی چی محکمات ستا ویلے کی گی و متشابہات ستا ویلے کی گی و اوخر و متشابہات و نور سا آیاتو ندی دی اللہ تعالیٰ پا کتاب کی چاگا متشابہات دی متشابہات ابن عاشور رحمت اللہ علیہ لکھری دی وی متشابہات مجملات تولے کی لکا وی مقطعات دا اوائل سور شل دا سورتون پاول کی کم حروف راغلی دی الف لام میم وی ابن عاشور وی دا غا متشابہات ستا وی مجملات لکا اوائل سور لکا دی سورت پر اول کی راغل الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد دا متشابہات دی. عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وی دا قرآن کریم متشابہات و لیکی گی منسوخ تا کم احکامات چی منسوخ شوی دی بس آغی تا و لیکی گی متشابہات. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وی یو درے ممانا علماء بیان کری دا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وی متشابہات دا قرآن کریم اغا آیاتونو تا وی چی داغی اغا تدبر سوچ پی کر داغا محتاج وی اغی بانی ہر سوک پویی گی نا بلکی سوک چی تدبر کولی شی سوک چی سوچ پی کر کولی شی نو اغا پا اغی بانی پویی گی او ہر سوک پا اغی بانی نا پویی گی داغی تولیکی گی متشابہات دیده کی بیایو سوالو داغی جوابو کئی بس وقت چلی آسانو. سوال دا راضی چی قرآن کریم کی اللہ تعالی متشابہات را لی گلی دی نو چی سوک پی پویی گی ننو اللہ تعالی متشابہات بی اول را لی گلی دی دیکھ حکمت سرے پرے کی وجہ سرے سرنسا وضاحت مخکم ندی بیان شوی سورت البقرہ کی او تاستا ماویلی چی ورستو ودا سور علی عمران کی ورازی اغدا زیدے یو پیدا دا دیدار چی اللہ تعالی ابتلاگانی کئی اللہ تعالیٰ ازمیختونه کوي په دنیا کې بخپلو بندگانو باندې په دې متشابهاتو کې وسه الله تعالیٰ ابتلا کړی د امتحان کړی دی بخپلو بندگانو باندې. نو اهل زیغ خلق چې کوم دی باطل پرس خلق هغه د غینه دلایل نسی استدلال نسی د باطل شیره پاره ورسته د غی مثالونه مونږ ذکر کوو چې په دې امت کې متشابهاتو نه چا استدلال نیولې دی او څنګه نیولې دی. دویمه پیدا د متشابهاتو دا ده مخکې په یو تعریف کې ویل شو چې متشابهات هغه ته وایي چې هغه تدبر سوچ فکر ته محتاج وي. نو په متشابهاتو کې سوچ فکر دی په هغه کې مشقت دی او کله چې مشقت د الله تعالی په دین کې او د الله تعالی په کتاب کې زیات میلاو شي نو اجر او ثواب یې زیات دی. تدیر پر الله تعالی متشابهات را لېږلي دي. دریمه پیدا د متشابهاتو دا ده کله چې متشابهاتو ته علم د انسان اونر رسیږي نو دا به د تکبر نه پاک شي. یو غټ عالم دی هغه زمانه خو بل غټ عالم نشته رې خو کله چې متشابهاتو تراشي نو بس سر وټه کوي زه په دې باندې نه پوهیږم. نو فوق کل ذی علم علیم په هر یو عالم د پاسه باندې الله تعالی بل یو عالم هغه مقرر کړی بیا په ټولو عالمانو باندې الله تعالی د پاسه عالم دی. نو که یو سړی ډیر غټ عالم شي خو الله تعالی په دې متشابهاتو باندې ته نه پوهیږي. دا تعریف شو د متشابهاتو او دغه سی دغه تعریف شو د پاره د محکماتو او بیا علتونه فیدی او وجوهات د متشابهاتو سری چې الله تعالی په قران کریم کې را لېږلي دغه دغه وجوهات درې میتاست بیان کړل تقریبا لس وجوهات پورې دا علما ذکر کړی دغه دیوانی بسته. او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی بتا باندې کتاب منه بعضی حصره دغه کتاب آیات و محکمات آیاتونه دی ښکارا معنا والا آیات و محکمات آیاتونه دی چې دغه معنا او مراد بالکل ښکارا دی. هن ام الکتاب دغه اصل لټول کتاب دی او پاغی بانی عمل کول دا واجب دی فرض دی پی. و اخر متشابهات او نور آیاتون دی پتی مانا والا چی دا غیب مراد و پا مقصد بانی سکن پویگی. فا اما اللذین فی قلوبهم زیغن نو صلی اللہ تعالی دو اقسام دی کرکی دا خلکو یو دی اهل زیغ باطل پرس خلق فاما الذين في قلوبهم زيغ نو آغا کسان چی پزرون داغی کی کو گوال دے اہل زیغ دی، یعنی باطل پرس خلق دی. اہل زیغ چا تولے کی؟ اہل زیغ آغا خلق تولے کی گی چا آغا دا اللہ تعالی دا دین نکاگ روان دی، دا استقامت نروان دی بل جانب تا، یعنی دا حق نا باطل طرف تا روان دی. پس صحیح حدیث تا بخاری دا مسلم کی راغلی دی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو، وے اے عائشی وے که کل تا دا سی خلق ولی دل چاگا دا قرآن کریم پا متشابہاتو بسی روانو، نو تپوی شپ دی باندی چا اللہ تعالی دی تا دا اہل زیغ نمی خود دی. اہل زیغ خلق کم دی چا دا قرآن کریم پا متشابہاتو بسی روانی، پس اگی تولی کی گی اہل زیغ. فیتبعونا تاویداری کیو دیو ما تشابہ منہو دا اغا آیاتونو چی آغا مشابی وی منہو دا غینا، منہو دا قرآن کریم دا غایتوننا چی کم متشابی بس پاغی پسی ور روانی. ولی پاغی پسی ور دی؟ ابتغاء الفتنتی دا پارا دا طلب کولو دا فتنی، و ابتغاء تاویلی او دا پارا دا طلب کولو دا حقیقت دا غی. ابتغاء الفتنتی تفسیر ماوردی مانا کردی نا دو معنی کردی دی، و یو دی دا کی فتنا پا مانا دا شرک سر دا پاغا متشابہات و بسیزیو داغین اخپل کپریات و شرکیات داغین ثابتی. دوی معنی کری دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ معنی کری دا تفسیر ماوردیم داغ معنی ذکر کری دا وی دا دیده کر پتنین مراد چی ریغ تلبیس دے شکوک و شبہات تی مراد دی، یعنی دا یہ متشابہات و بسیزک ازی چی دا خلق پا ذہنون کی شکوک و شبہات پیدا کئی، دا دیر فارا متشابہات و بسیزی. ابتغاء الفتنه دی دا یو مقصد شو داغی اتباع، و ابتغاء تاویله او دا پارا دا لٹاولو دا تاویل داغی دا حقیقت داغی. مفسرین لکلی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی دی دا که تاویل نمراد چی دی هر حق شی، یعنی دا دی متشابهاتونا اغا مسئلی ثابتی. تاویل نمراد هر حق شی چی پاغی بندی پا قرآن و پا سنت کی دلیل موجود نینو دیو داغی نا اغا ثابتی. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله امام رازي رحمت الله عليه تفسير كبير کې دا ذکر کړی، ترې متشابهاتونه هغه څه ثابتای چې هغه په قران او په حديث کې ثابت نه وي. ابن کثیر رحمت الله عليه بل معنا ذکر کړی دا وایي چې کی تاویل په معنا د تحریف سره د خپل خواهشات مطابق په متشابهات او بسې اهل زیغ په متشابهات او بسې زکزي ابتغاء تاويله د پاره د تحریف کولو د خپل خواهش مطابق، یعنی پاغي کی تحریفات کوي د خپل خواهشاتو سره برابر. یو څو مثالونه وای درې متشابهات چې دیوانی پوی شي، چې دې زمانہ کې بی دین خلق په متشابهات او ستلی دی او د قران کریم نه دلیل نیولې دی، پاغي کی تاویلات کړی دي، تحریفات یې کړی دي. اسی مثال یو دوه درې مثالونه تاسو ته. یو مثال د هغه لپاره لکه قرآن کریم کې راغلی دی د عیسی علیه السلام په باره کې وراشي روح منه وروسته به انشاءالله تفصیل او تفسیر به په خپل ځای کې راځي. وفد د نجران چې راغلی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې مناظره کوله، هغه هم د دې آیات نه استدلال نیولی وایي دا عیسی علیه السلام الٰه دی، ځکه دې ته روح ویلی شوی دی، دا د الله تعالی روح دی. وسو روح منه د دین استدلال نیولې دی دغه نسواراو چې عیسی علیه السلام الٰه دی، دغه سی هغه استدلال نیولې دی. و احیی الموتا عیسی علیه السلام وایي زه مړی ژوندی کوم، مړی ژوندی کول دا کار د الله تعالی دی. نو داسې کلمات راوړي چې د هغې نه دغه باطلي معنا د پاره خپل استدلال ونیسي. او کم خلق چې راسخین په علم دی نو هغه خو لا تتخذوا الٰهین اثنین وی تا دغه اینی خدا وسنینی تا لم یرید ولم یولد لا شریک له، وی دغه متشابهات و بسیزی نو پا دغه کم محکمات چیری داغی نو استدلال ننیسی. دغه سی د دې زمانی چیری بریلیان اغا دا قرآن کریم نو استدلال نسی، وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیری اغا نور دے او د الله تعالی نو جز دے. رست وراشی سورة المائدہ پن لسم نمبر آیت کی وراشی قد جاءکم من الله نور، و اذا الله تعالی طرف نا تاسو ته نور راغله دي وې دین مراد نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی، نو پیغمبر علیه السلام دا سره نور دی، دا انسان نه دی، او دا د الله تعالی نه جز دی، دا من د تبعیض د پاره دی. قد جاءکم من الله، دا من د تبعیض د پاره دی. دې زمانی بریلیان دا په متشابهات تر څو روان دي. نو د دې جاهلان د دې زمانی چیرې په دغه سي ډیر د دې زمانی بعض مشرکان چیرې هغه د خپل شرک د پاره دلیل نسی د ابراهیم علی السلام د واقعیا نه، ثم دعوهن یاتینک سعیا، وای ابراهیم علی السلام مرغوت اوازونه کړی دا غینه امداد غوښتلې، امداد یې غوښتلې، نو امداد تکې وکې کوم ځای کې امداد خو بگی نشته ری کنه، بس دا بکی بیا غا متشابهات وی بیا چی کم جاهلان خلکی بس وی دسرم دلیل شته ری کنه. بارحال دا غا اختلافات و ترغزمون بیر کار نشته ری، خواست یو خبر باو کم. یو کس و ما تیوی چی ارا دا سورت الفاتحه تاسو نوائی استاسو منزونه نکی، وی امام پزیجی تاسو لگی تاسو شاعت والاڑی مال منز نکی گی، مال بیخی بوا نشکنه وی نا نکی، ملکم ذکری چی نکی. وی حدیث کی راغلی دی چی لا صلاة لی من لم یقرأ بفاتحة الكتاب، چاچی سورة الفاتحة و نصلا داغی منزونه شو ملنا تا خبر اس بلشند کرے اس تجرے حدیث تی بلشند کی ہوا ہے وی سنگ میں ویلیو مال تاویلی چی امام پا سوک داغا ونوی سورة الفاتحة ونوی داغی منزونه کی گی. دی حدیث کی دی امام لفظ کم ذکر راغلی دی، حدیث کی خود امام لفظ نشتی، اعتماد اگر آو خواه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، چاچی سورة الفاتحة ون لوستله داغی منزونه شو. نو سید کنه یو سړی آسی ولاړ دی، ځان له سنت کوي، نوافل کوي، ځان له فرض مون کوي، نو دې کې خدای امام لفظ نشته ری کنه، امام لفظ دې کې کم ځای کړي. بس دا خلک چې دی راضی بس په یو بل یو مرګره اغي عالمو ماته وی دا درې رکاته تاسو دا وی تر کوي وی دی باندې لګ باس کوه وی درې ورځې شولې. بس هغه یو مجاهد مرګره او عالم وی زه ته مطالعه وکزه به موکمه مال صحیح ده. نو بیا یو ماسوتن کې ناستلو، نو هغه اول خپل حدیث وی زه یو رکات وی تر کومه دا غیر پر دلیل داره، حدیث کې دا راغلی دي. ما ته وی ته خپل حدیث وای خو مخکې ردینه کله چې مونږ هغه کېناستلو، نو هغه دا ویل چې ګوره قال لو قال رسول به وایو امام به تې پرېږدو. مال صحیح ده وی ته به دا نه وی چې دا پلانی امام ویلی دی، دا پلانی ویلی دی. مال بیخي صحیح ده، بس هېڅ خبره نشته ده. کله چې ما هغه ته حدیث وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم درې رکاته ویتر کړی دی، په اول کې سبح اسم ربک الاعلی لوستلی دی، په دویم کې قل یا ایها الکافرون سورت لوستلی دی، په دریم کې قل هو الله احد لوستلی دی، حدیث کې راغلی دی. ما ته ویل وی هذا حدیث ضعیف، و دا حدیث خو ضعیف دی، خامل ضعیف دی دا حدیث، وی او دا ضعیف دی دا حدیث. مال چا ویلی دی چې ضعیف دی؟ وی دا پلانی ابن حجر ویلی دی، او دا امام نووی ویلی دی، پلانی ویلی دی. مال تا ما ته اول ویل چې امام به کنه وایو کنه، اوس ما ته دا وایي چې په قرآن کې راغلی دی چې دا حدیث ضعیف دی، او کنه په حدیث کې راغلی دی. دې خبر اوس ما ته وکړه. بس ماته وی اخی بس دینه نور تیر شو، دینه وقلار شو، بس به تخپل کا وځو د خپل کومل صحیح ده. نو بس بعض خلک دا سری یو ټکی ویني لکه وسه د دې زمانی مشرکان د دین استدلال نسی، ثم دعوهن یاتینک سعیا، نو اغزه کی आवाज د استعانت د پاره نه دی، بلکې ابراهیم علی السلام هغه مرغی خو دی ته سیاخ سی باغ ته وګوره چې دغه معنی او مطلب سره. نو یہ دینا چرے استعانت بالاموات تی ثابت دے رہے، مڑو نہ چرے امداد اغستل، بس دی تو ویلے کی گی متشابہات. انشاءاللہ دی آیات بانے بپو یشوی ہے. فاما اللذین فی قلوبہم زیغ، نو آغا کسان چی بزلون داغی کی کو گوال دے، فیتبعون ما تشابہ منہو، نو تابیداری کئی آغا دا آغا آیاتونو چی پٹی مانا والای منہو رضی قرآن کریم نا، ابتغاء الفتنتی لپار دلتا اولو دا پتنی، یعنی خپل شرک تی ثابت ہے، یا دا پتنی نہ مراد تستمویل یعنی تلویز کئی بخل کو باندھے دخل کو وزنون کی شکوک و شبہات پیدا کئی، وقت غا تعویلی ہی او دا پار دا لٹاول و دا حقیقت داغی، دا پار دا لٹاول و دا تفسیر داغی. تا امام راضی رحمت اللہ علیہ پوینا باندھے مانا میرتا وکللا، یعنی دا دی آیاتون نا حق ثابتی چی آغا پا قرآن و پا حدیث کی موجود نہیں، او ابن کثیر مانا سوکل ابتغاء وابتغاء تاویله د پاره د لټولو د تحریف د غی د خپل خواهش مطابق یعنی د غی تحریف کوي د خپل خواهشاتو مطابق وما يعلم تاويله الا الله او نه پویږي په تفسیر دغه متشابهات باندې په حقیقت دغه متشابهات باندې الا الله سوا د الله تعالی نه تفسیر جلالین معنا کړی د تاویله په معنا د تفسیره سره دی د دې متشابهات او په تفسیر او د دې په حقیقت باندې صرف یو الله تعالی پویږي والراسخون فی العلم او اغه کسان چې هغه مضبوط دی په علم کې والراسخون فی العلم او راسخون فی العلم دې کې نو پسرین دوه قوال دی والراسخون فی العلم یو قول دی چې دا والراسخون فی العلم دا عطف دی په الله باندې دې کې ووقف نه کوي او دا یقولون دا خبر دی لپاره د مبتلا محذوفی وهم يقولون وس ترجمه ته وکشه ور وما يعلم تاويله ونفيغي په حقیقت دا غیواندي الا الله مگر الله تعالی په پويغي والراسخون في العلم او اغه کسانم په پويغي چې اغه په علم کې مضبوطي الله تعالی ولا مضبوط علم ورکړي مضبوط علم ولا الله تعالی ورکړي نو یو قول چې دغه شو یعنی دا راسخون په علم چې دا هم پويغي په دغه باندې هغه متشابهات باندې الله تعالی دی هم پوی کوي دا غیر صحیح معنی چې الله تعالی پیغمبرانی پوی کوي خو مخکې تاسو ته ویل چې متشابهات دوه قسم دي یو هغه دي چې دغه په معنی باندې خلک پویږي او دغه په مراد باندې نه پویږي دوی هغه دي چې دغه په معنی او مراد باندې دوه باندې نه پویږي دویم قول لم پسرین دار چې ور راسخون فی العلم ور راسخون فی العلم دا مبتدا ده او یقولون دا ول خبر ده او دا بهترین قول ده یعنی دا متشابهات او پمانه باندې صرف الله تعالی پویږي او راسخون فی العلم دا متشابهات او د محکمات او فبارک دا عقیده ساتي چې مونږ په ټول باندې ایمان راوړی دی دا ټول د الله تعالی طرف نه دی راسخون فی العلم پیم نه پویږي ها دراسخون پی العلم عقیده دا ده د متشابهات و فبارکی اغه وی چې الله تعالی د غټول ستار طرف ندی بس دا مونږه منو چې د ستار طرف ندی ور راسخون پی العلم او اغه مضبوط خلق اغه پاخه خلق په علم کې یقولون و یغه آمنا به مونږ ایمان راوړی دی په دا غټول باندې په دا متشابهات باندې کل من عند ربنا دا ټول دی زمونږ د رب د طرف نه ک متشابهات دی او ک محکمات دی الله تعالی د غره لګلی دي راسخین په علم دا سوک دي مضبوط خلق په علم کې دا سوک دي امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی دي و راسخین په علم هغه خلق دي چې هغه راسخ شوی دي یعنی چې عالم دي او اتباع کوي د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ته ویل کیږي راسخ په علم چې عالم سره د علم نه عمل کوي او دغه سي اتباع کوي د نبی صلی الله علیه وسلم دغه تراسخ په علم ولې شوی دی تفسیر سراج المنیر وایي چې کم عالم کې سلور صفات موجود دي نو هغه راسخین په علم دي یو تقوا فيما بینه و بین الله تعالی تقوا بینه و بین الله تعالی فيما بینه و بین الله تعالی یو چې بګیدا صفت موجودی او دویم تواضع بین الخلق عاجز انسانی او دریم زهد په دنیا چا کې چې د دنیا بی رغبتی موجودی او څلورم مجاهده کول د خپل نفس سراغی تولې کیږي مجاهده نه خپل نفس سره اند خپل نفس د شریعت تابع کول دا څلور صفات کې دا څلور صفات کې دا څلور صفات چې کم عالم کې راشي اغه تولکی گراسخین په علم یو د الله تعالی نه ډیر زیات یریږي دویم پاغه کې عاجزی ډیر زیاته موجوده د دنیا نه به خبر رغبت لري او مجاهده کوي د خپل ځان سره جدا د الله تعالی د شریعت تابع کی نو دا سلور صفات چې په کم عالم کې موجود یا غی تولکی گراسخین په علم الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول دغه وګرځي والراسخون فی العلم او هغه پاخه خلق هغه مضبوط خلق په علم کې یقولون ویغی آمنا به منگ ایمان راوڑ دی پدغ باندھے پدی متشابہات تو پدی ٹول اللہ تعالیٰ کی کتاب باندھے کل من عند ربنا دا ٹول دی زمنگ رب دا طرفنا و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر اغا صفا عقلن والا دا چا عقلن چی صفائی اغد اللہ تعالیٰ دا کتاب نا نصیحت اغستلیشی ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب. یو قول لمبسرین داری چی دا تعلیم دا دعا دی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی یعنی اللہ تعالیٰ مونږ او تاسو ته وایي چې تعلیم د دعا را کوي چې دا دعا غواړی. او دویم قول لمبسرین داری چې دا داخل دی په قول دراسخینو کې. دراسخینو په العلم یو دعا دادا یا تعلیم دی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا. ربنا اے رب زمنگا دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے یقولون مومن مسلمان با دا دعا غواڑی راسخین پی العلم دا دعا غواڑی ربنا اے رب زمنگا لا تزع قلوبنا مکہ گواز لنا زمنگا بعد ایس حدیتنا رس داغین چیتا ہدایت کرے دے منگتا وحب لنا من لدن کا رحمہ اور او بخی منگتا رخپل طرفنا رحمتا مضبوط والے دے ایمان. مبصرین لکری دی دیده که در رحمت نو مراد تثبت علی الایمان مراد ده یعنی الله تعالی مونږ ته د ایمان باندې تثبت او د اوسې مضبوطواله نصیب کا. انک انت الوهاب یقینا ته بخشش کوونکې ته ور بخونکې یعنی ته بخشش کوونکې دا زرونه چي دي دا د الله تعالی په اختیار کې دي. حدیث کې راغلی دي ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء دا زلون چرے د بندگانو دا د الله تعالی د دو غتو پمینس کی کم طرف ته چې اړول او غواړي الله تعالی اړي نو دا دعا غختل بکار دی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا غختله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا دعا ذکر کړی دا الله تعالی مونږ په خپل دین باندې مضبوط کا. دا دعا بار بار کول بکار دی. دا دعا یادوي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہ تعالی مونږ په خپل دین باندې مضبوط کا. د دیو جنا یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ته د زله مثال کریشتین به ارض پلاتین د انسان د زله مثال داسې دی لکه یو بڼه یو بڼه د چاغه په یو کولاو میدان باندې پرته ده نو تقلب هر ریح ظهرا و بطنا د یو طرف نه سیلی راشی دی بل طرف ته داسې واړی دی بل طرف نه په هوا راشی د سیرا واړی نو دا زړونه چره په یو دی باندې ټینګی گینه. خدا الله تعالی نه دعا غختل پکار دی چې الله تعالی زمونږ زړونه په خپل دین باندې مضبوط کی. ان کانت الوهاب یقینا ته بخشش ورکونکې دا ان کانت الوهاب دا وسیله شولا دعاگان چې کوي د الله تعالی نوم په کې یادوي الله تعالی به دعا قبلای. دو وظیفه ورته ویم الوهاب کی دا اسمی صفتی د الله تعالی دی په چا باندې چې رزق تنګی رزق یې تنګی معاش خرابی زندگی خرابی د روزی مشکلات یاغی تا نو هر مسوتن د مسوتن د ماندن ورستو سوار لسوا سوار لسکرت دی یا وهاب جل جلاله یا وهاب جل جلاله د دې وجې پدی کوي الله تعالی و پی داسې روزی را پرانی چې رده وه مو ګمان بم نه یا وهاب جل جلاله سوار لسوا سوار لسکرت یو زر سلور سوا سوار لسکرت یا وهاب جل جلاله د ما سوتن نماندنه ورستو دا سی روزی بوت اللہ تعالیٰ ور کی چی دا بوتم بیا حیرانی چی دا رکم طرف نرازی. دوی موزی پا پا یا وحابو کی دادا کم یو مومن مسلمان آغا قرضدار ہے دے قرضی پی ڈیر زیادتی دی او دا قرضو سا بندوبست نکی نو علماء لکلی دی دا ماسکتن دا ماندن ورستو یو لسوا پنزوس کرتا روزانہ د مسکوتن نماندن ورستو یو لسوا پندوس کرتا یا وهاب جل جلاله یا وهاب جل جلاله تدی وجی پدی کیا او بیاری د الله تعالی نه دعا غواړي قرضی بے اللہ تعالیٰ ختم کی خو مخ کی تاس تماوی لیو اول اور ممنت خبر کڑی دا وظیفے کول دا یقین او کامل یقین غواڑی دا ایمان غواڑی دا صحیح عقیدہ غواڑی پا کامل ایمان او پا صحیح عقیدہ بانی چی دا اکلل اللہ تعالیٰ زستا دا نمتا توسیلکم اللہ تعالیٰ زما دا حاجت پورا کا اللہ زما دا روزی مشکلات دی کور کی اللہ تعالیٰ روزی میں پراخ کا سوار لسوا سوار لسکرت دا ہر اور دوائے اللہ تعالیٰ بل باندے خزانی را پرانی زی او قرضی دی باندے یو لسوا پنزوس کرت دا وایا اللہ تعالیٰ بل باندے مہربانیوں کی قرضی بج اللہ تعالیٰ ختمی کی اللہ بولے یو طریقہ جوڑائی اللہ تعالیٰ بے تختمی خامخا انکا انت الوہاب یقیناً تی بخشش کا ان کے ربنا اے رب زمونگا انکا جامع الناس یقیناً تا جمع کا ان کے خلقو دا تتمر دے مخ کی دعا دا دا دعا ملستل پکار دی اے رب زمونگا یقیناً تا جمع کا ان کے دا طول خلقو جامع الناس پدی دنیا کی پزمک کی چی ہر زی کی سوک ملشوی دی اللہ تعالیٰ بے میدان محشر ترا جمع کی لیوم ان پا غورت کی الارائی بپی چنیش تر شک پا غی کی لیوم ان کی دا لام پا مانا دا پی سر دے تفسیر جلالین لکری دی لیوم ان یعنی فی یوم ان فا غورت کی الارائی بپی چنیش تر شک پا غی کی ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نکی رخبل وعدینا دا کلام دے دا کلام دا اللہ تعالی دے رپارا دا تاکید دا لیوم ان لارائی بپی ہی اللہ تعالیٰ دی قیامت دی ورس کی شک نشتر زکا اللہ تعالیٰ ویلی دی قیامت دا ورس برازی و اللہ تعالیٰ دخپ اللہ وزن خلاف نکی ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالیٰ خلاف نکی دخپ اللہ وزن ان اللذین کفروا اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویف اللہ تعالیٰ ذکر کئی حالت اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا زائغینو مخ کی اہل زیغ بیان شل کنا اس اللہ تعالیٰ داغی حالت بیانی دے قرآن کی چرا چا اخوا دی خوا کڑی دینو داغی حالت بسی اللہ تعالیٰ داغی حالت بیانی دے آیات شانی نزول معمولی مختصر واوری بیا ترجمہ کوا مپسرینو لکلی دی دیر مپسرینو دا لکلی دی وی دا آیات نازل شوی دی پا بارا دا وپد دا نجران کی رست داغی تفصیل ببیا رازی پا خپل زیبان دی کله چې اغوی د نبی صلی الله علیه وسلم سره مناظره وکړه نو پاغي کې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وی تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې زه د الله تعالی پیغمبر یم زه خلق په پښتو کې وی تاسو ته خدای وی وی ته په دې باندې پوهیږئ کنه نو هغه کې یو تن وی وی زه بالکل په دې باندې پوهیږم چې ته د الله تعالی پیغمبر رښتینی پیغمبر یې خاب یا ماولین منه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی بیا ته اقرار ولې نه کوي چې زه د الله تعالی رښتونی پیغمبر یم ما ولې نه مانی ایمان نه باندې ولې نه راوړي هغه ته ویل چې وای د روم بادشاه چې هغه مونږ له مالونه راکوي مونږ له تنخواګانې راکوي که زه د دې حق خبرې اعلان وکم نه مونږ نه به هغه مالونه بیا منه کړي مونږ له بیا پیسې نه راکوي مخکې هم تاسو ته ما د هغې حواله ویلې وه امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دي اغوی دا خبر او کلاوی ان هؤلاء الملوک اعطونا اموالا کثیره و دا بادشاہ چره مونږ لډیر مالونه راکې او اکرمونا مونږ ته ډیر عزت راکړه دي پلو امننا بمحمد اخذو منا كل هذه الاشياء و کومه فدی پیغمبر باندې ایمان راوړو دغه ټول هرڅه مونږ د دندې به ختم شي ته حق خبر زکه نه کوچ بیا زمونږ بندلې ختمي ډالر به بیا را باندې بن شي ډالر به را باندې بیا من شي دیو جن منگا دا حق خبر نش کولے دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تبادشی در روپو بندری تباشی نن سبا خطول در روپو بندگان دی خلق کنا دا اللہ بندگان ندی یو طرف تا وتا ایمان او قرآن کی دا بل طرف تا وتا روپای ڈالر کی دا اگا ایمان پریک دی دا اللہ تعالی کتاب پریک دی اگا ڈالر چرے اگر اخلی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من چی جادو شویو دام در روپو پا بدل کی شویو تفسیر جمل لیکلی دی وای کله چې دا خلق راغلل په لبید ابن اعصم پسی او دا غی پلونو پسی نو غی ته دا ویل و نحن نجعل لك جعلا و ایتالو مونږه څه پیسې درکو علا ان تسحر لنا سحرا يؤثر فيه و مونږ له داسې جادو کبري پیغمبر باندې چې بده باندې اثر وکي و مونږ له جادو کچ بری پیغمبر باندې اثر وکي نو بیا علماء لیکلی دی پجعلو له ثلاثه دنانیر دری دینار صرف ورکل بس لبید ابن عصم یا منافق دے یا یہودی دے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے بیا جادو یوکو ورس وردی تفصیل لاسی آخر کی آخر کلچ دری سورتونا ویلے کی گی سورت الفلق او سورت الناس کی اللہ تعالی دی منگو تاسو پا خیر سارغی تورسے نو علت کیا بیادا غراشی لبید ابن عصم پا نبی علیہ السلام مانے سحر جادو کڑے او دو سو روپو پا بدل کی پا دری روپو پا بدل کی پا نبی علیہ السلام مانے جادو کڑے ډیر خلق داسی کنه مجاهدینو معنی جاسوسیانی کوي وای دوه ترولې وړې راترا کړیو او پلانې راترا کړیو یو لک روپۍ راکړې 500 سره راکړې نو دا د مخکینه د يهودانو خبره حق ولې نه مانی حق ولې نه پیژنې حق ولې نه وای ځکه ما باندې بیا چرې د راشن نه باندې بندي او ما باندې بیا د ډالر بندي ان الذين كبروا يقينانا کسان چې کوبره کړلې لن تغني عنهم تفسير المراغب لن تغني لن تنفع هیچ چری به پیدا ورنه کی هغه ته مال هم مال نه داغي یا لن تغنی اف معنا د د پګولو سره ده دغه باندې کی لری باندې کی داغي نه مال نه داغي ولا اولادهم او نا اولاد داغي من الله یعنی من عذاب الله تعالی د الله تعالی د عذاب ناشین هیڅ چیز اولایک هم وقود النار او دغه کسان خچاک دي دو وقود دی وقود دی ترې مخکې تفصیل ولې شوی دی قضا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے مثال لتخویف دنیاوی پا ذکر دا قوام مکذبہ و محلکہ و سر اے خلق دا اللہ تعالی دین امانی قضا اللہ تعالی دین امانی اللہ تعالی بم دا سی تباکی لکا سرنگی چا اللہ تعالی فرعونیان تباکڑیو اللہ تعالی فرعونیان تباکڑیو تاسم تباکہ ولیشی کدا بی آل فرعون مخکر دین مبتلا حذف دا اصل عبارت دا سرین دا بهم کدا بی آل فرعون حال دا دیو پشان دا حال فرعونیانو باندے والذین من قبلهم او دا اغا کسانو چی ردیو نمخکیون وس دا کذبو بی آیات اللہ دا تفسیر دے دا حالت تا دی دا موجودہ کافرانو حال دا مخکنو پشان دا کرے پسکی دا غی پشان دا کری کذبو بی آیاتینا چی درو جن گنل آغی آیاتونا دمانگا نو فرعونیانم در اللہ تعالی کتاب او در اللہ تعالی آیاتونا درو جن گنلیو نو دی زمانی کافران منی دا کذبو بی آیاتینا دا تفسیر دی دا پار دا کدا بی آل فرعون دی موجودو کافرانو دا دغا وپد دا نجران دغا نسواراو دغا عیسایان دا دیو حالت چی ری پشان داغا فرعونیانو بانده چاغد دین مخ کی تیر شوی دی د دیو دا خلق دا موجوده دا غی پشان د کی پس کی دی کذبو بی آیاتنا چې دروغ دین غنلی و آیاتونه زمونګه فاخذهم الله بذنوبهم پس ونی ول الله تعالی دی لرا په سبب د گناهونو د دیو باندې بذنوبهم کی دا با سبب یرا ذکر سببیت معنا موکړه والله شدید العقاب او الله تعالی دې سخت عذاب ورکو انکه الله تعالی سخت عذاب ورکو انکه الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد دا متعلق دی ان الذین کفروا سره مخکې الله تعالی ویل کافران چری اغا داغي مالونه او داغي اولاد به د الله تعالی عذاب تلری نه کی نو دا آیات هم داغي سره متعلق دی قل للذین قلوا تقول وای فی غمرا للذین ها کسانو تا کفرو چکو برے کڑے دیں تا کافرانو تا ہوا ہے دائی دین مراد کی رہے ٹول کافران دی کاغا یہودیان دی کاغا نصورا دی او کداغین علاوہ نور سوک دی ناغی توائی ستغلبونا زرد جتاسو با کمزوری کرلے شئی و تخشرونا الى جہنم او بیا با جمع کرلے شئی جہنم توابی سلمی ها دا او دیر بد دے دے تیار کرلے شئی دا جہنم چرے دیر بد دے دے ستغلبونا دا په طریقې د معجزې سره دا پیشنګوئی ده نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوئی ورکړی و اے نسواراو اے یهودیانو تاسو مغلوب شئ دا مالونه برنو ملګي او بیا به مغلوب کیږئ خامخه که تاسو هر څه ټینګونه او جازونه او دار سره جوړ کړئ نو زمونږ الله تعالی دا ویلی چې دا به مغلوب کیږي او د دیو اتحادیان دا ټول به مغلوب کیږي الله تعالی وتحشرون الی جهنم دنیا کې به مغلوب شئ ذلیل به شئ خوار بشی رسوا بشی مارول بمدن الارشی تا ٹینکونو جازون بمتبا شی او بیا قیامت کے راجم شی جہنم تا بیا جہنم کی ٹول یو زے و بیا سلمی ہا دا ڈیر بد زیر تیار کر لے شوے دا جہنم دا بد زیر تیار کر لے شوے میہاد مانا میرے تمخ کی کڑے وا میہاد ویلے کی گی پا عربی کی اغا بستری تا چی دا آرام دا پارا تیار کر لے شوی نو سمانا دا دیتا ویلے کی گی تحکم پا عربی کی دیتا ویلے کی گی مسخرا اللہ تعالیٰ و یہ کافر تا تر خپل دا آرام زی معلوم دے کنا دے معلوم ستا دا آرام زی چی رہ جہنم دیتا و پا جہنم کی ڈیر خواہ آرام ہو کی نو پا جہنم کی فارام نہیں کنا اللہ تعالیٰ پسی مسخری کئے اللہ تعالیٰ پا دیو پسی پا طریقی دا تحکم سر دا خبر کری دا یو بلا مانا میں دا کری وقیہ دی دیتا میہاد چی دے میہاد نمراد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی اغا عملون تی مراد دی چی دیو پا دنیا کی اغا کول یعنی اغا عمال چی دیو اغا عملون چی دیو دا زان دا پارا تیار کری دیو اغا عمال چی دیو دا زان دا پارا اختیار کری دی و بیس المیہاد او ډیر بد دی اغا عملون چی دیو تیار کری دی یعنی اغا عمال چی دیو اکی تو قیامت دا پارا چی دیو کما عمال تیار کری دی اللہ تعالی وی اغا دیر جت بد دی قد کان لکم آیتن فی بیعتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرة یرونہم مثلیہم رأی العین دا آیات متعلق دے رب تیرا ما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ قل للذین کفروا ستغلبون اے کافرانو تاسو به مغلوب شئی نو دی آیات کی اس اللہ دا آیات چیرے داغی سر متعلق کرے مانا دا شولا چھے اللہ تعالیٰ پا جنگ بدر کی پا غزو بدر کی کافران مشرکان مغلوب اکلل نو دا یہ مثال شو اللہ تعالیٰ کافران مغلوب کئی لکا بدر کیو گو رئی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اغا غالب کلو کافران مشرکان مغلوب شول دا طور ہم پسیرین اتفاق دے چی دا آیات نازل شوی دے پبارا دا غزوی بدر کی ورس تو واقع رازی دا غزوی احد خود دا آیاتون متعلق دی دا غزوی بدر سرا پا غزوی بدر کی ورس تو غزوی بدر پورا تفصیلات رازی سورۃ الانفال کی اللہ تعالی پورا تفصیل لگی ذکر کرے دے دا کافرانو تعداد چی دے اغا تقریبا زر کسانو وسا و اخانو دا غی سرا او سل داغی سرا اسنو او بل طرف تا مجاہدین اسلام دری سو دیار رس دی او یا داغی سرا اوخان دی او دو داغی سرا اسن دی اشپگ و سر ازغری وی او اتیا و سر توری وی معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ داغی تفصیل بیان کرد داغسی تفسیر احسن البیان داغی تفصیل بیان کرد انشاءاللہ داغی تفصیلات دور سرا دی سورۃ الانفال کی ترجمی تو گو رہ دیده کی یرونہم مثلیہم رأی العین پا دیکھے ہم پسیرینو دیر توجیحات ذکر کری دینو چاگر دیر وشی پا یو بانیم سو پویا نشی بیا دلتا اس تا یو توجیح کم و مقصد تر آیاتو ایم قد کان لکم یقینا نشتر استاس پارا آیاتون عبرت فی پیاتینی پا دو ڈلو کی التغطا ما پسیرین لکلی دی دا آیات دا قد کانت قد کان لکم دی دا خطاب دے کافرانو تا اللذین کفرو تا خطاب دے یقینا نشتر احساس را پارا عبرت پی پیاتینی پا دو ڈلو کی التقطا چریو بل سر مخامخ شولی فیعتن تقاتلو پی سبیل اللہ اغیوی ڈلی جنگ کاو پلار دا اللہ تعالی کی و اخرا کافرتن او اغبل ڈلا چا اغا کافر را مپسرین لکری دی دید پا عبارت کی ابو حیان نحت الالیوی پا عبارت کی تقدیر دی گوری پا یو طرف دا یوی جملہ کی یو شی ذکر شوی دی اغبل چریانا لی ذکر شوی او پا غبل کی یو لپا ذکر شوی دے غبل بیانا جا ذکر شوی سنگ یو ذکر شوی دے بل نرے ذکر شوی پا بل کی بل ذکر شوی دے بل نرے ذکر شوی دس مانا دا او گو رئی دی آیات تا او گو رئی اصل عبارت پا دیدے کدے سیدے فئتن تقاتل پی سبیل اللہ احداہما فئتن تقاتل پی سبیل اللہ ایوڑا لفاغی کی آغا وچ جنگے کا او پلار دا اللہ تعالی کی و اخرا کافرتن او بل ڈلو کافروا تو قاتلو پی سبیل شیطان پی سبیل تواغود چاگی جنگ کا او پلارا دا تواغود کی نو دا اول پی اتن احداهما حذف شوی دی او بل شی ذکر شوی دی چاگا سبیل اللہ دی او پا دی بل جملہ کی بیا آغا یو شی ذکر شوی دی چی کافرتن دا اخرا دی او آغا بل لپس نری ذکر شوی چی پی سبیل تواغود دی نو په یو جمله کې هغه یو ذکر شوی دی بل نری ذکر شوی، پر بل جمله کې هغه بل ذکر شوی دی هغه بل نری ذکر شوی، دغه دا معنا ده. احداهما یو په دغه دوه ډلو کې یوه ډله، وتقاتل فی سبیل الله، چې جنگ یې کوو په لار د الله تعالی کې، و اخرى کافرتن، او هغه بله ډله چې هغه کافرتن چې هغه کافرانو ګینې کوبر کوونکي وو، تقاتل فی سبیل الطاغوت، چې غیر طاغوت په لار کې جنگ کوو. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دغه ذکر کړی دی، یرونهم مثلیهم رأی العین، یرونهم درې اقوال دینم پسرینو، خو د ټولو نه راجح قول پدې کې دا دی چې د الله تعالی په ډیر قدرت کامله باندې کومه توجیه دلالت کوي، نو بس هغه توجیه به دې سره وکړو، او هغه توجیه چې غوره ده د الله تعالی په کامل قدرت باندې دلالت څه کوي، چې کافران څومره زیات ښکاره شي او مؤمنان مسلمانان څومره کم ښکاره شي، نو په دې کې بیا عبرت ډیر دی. په دې کې عبرت څه دی؟ د دې آیات سره ګورئ کنه، مخکې الله تعالی ستاسو لپاره په دې واقعیا کې عبرت دی، نو ډیر عبرت په دې کې لري چې مسلمانان څومره کم ښکاره کوي او کافران زیات ښکاره شي، نو پای کې عبرت بیا زیات دی. نو هم دغه یو توجیه ده، تکوما نور څلور پنځه توجیهات شوی دي، په هغه باندې بیا تاسو نه پوهیږئ. نو حاصل دغه توجیه دا دی چې یراونه کې د ضمیر د فاعل راجع دی مؤمنانو ته، او ضمیر د مفعول به په یراونه هم او مثلیهم کې کافرانو ته راجع دی. نو معنا دا شو الله تعالی وایي ستاسو خیال شته دی هغه دوه ډلو ته کنيشته لري، یراونه لیدل دی مؤمنان مسلمانانو هم دی کافرانو لره، مثلیهم دو چندری کافرانو. نو کافرانو تعداد څومره؟ زر کسانو. نو چې زر دو چند شي نو څو شي؟ دو زره. نو الله تعالی وایي په دې کې لوی ستاسو لپاره ډېر لوی عبرت دی، خلکو ته دین عبرت واخلی چې یو طرف ته درې سوه دیار لستی او دې ته دشمنان دو زره ښکارېدل، او بیا هم الله تعالی امداد وکړی دی سره، دیو د الله تعالی په لاره کې قتال وکړه. نو که ستاسو دشمن زیات وي او د هغې سره سلاګانې هم زیات وي، او تاسو د هغې په مقابله کې ډېر کم ښکارئ، نو بیا به هم جهاد نه پرېږدئ، بلکې د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوئ. یارونه کې ضمیر د پاعد راجې دی مؤمنانو مسلمانانو ته، هم ضمیر پر یارونه هم کې او په مثلیهم کې کافرانو ته راجې دی. نو یارونه لیدل دی مؤمنانو مسلمانانو هم دی کافران لره، مثلیهم دو چند لري کافرانو. نو کافران زر کسانو، خدا دا کافران دی مسلمانان ته داسې ښکارېدل لکه دوه زره، داسې ورته ښکارېدل دومره ډېر لکه دوه زره. او بیا هم د الله تعالی د دین نه شاته شوی نه دی، د جهاد نه شاته شوی نه دی، په دې کې مدح د صحابه کرامو شوله. بیا دې د کې یو ډېر زبردست سوال دی، هغه به خامخا به کې وایې. وګورئ سورة الانفال کې براشي څلور څلوېښتم نمبر آیات کې الله تعالی وایي چې اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، الله تعالی تاسو ته لږ کار کړله، الله تاسو ښه کار کړله، لږ کار کړله. او دلته کې الله تعالی څه وایي؟ مثلیهم، الله تعالی ته دغه د چن کار کړل نو ډیر ته کار کړل. یو ځای کې وایي چې لږ ته کار کړل، بل ځای کې وایي چې ډیر ته کار کړل، نو دې کې تطبیق څه دی؟ نو مفسرین لیکلي دي، استادان بداول دا ډیره زیاته بهترینه خبره ده. اول لغ کار کول او کل ډیر کار کول، نو دا په مختلفو حالاتو باندې حمل دی. اول ته الله تعالی ډیر زیات ډیر کار کړل، اول ته الله ډیر کار کړل، نو دا ازمیختو په مؤمنانو مسلمانانو باندې. او کله چې بیا دی مسلمانانو زلورتیا وکړل او په جنگ باندې ورغلل، نو بیا یو ته الله تعالی او ته بیا لغ کار کړل. په ابتدایي حالاتو کې ازمیخو په صحابه کرامو باندې، نو دا کافران الله تعالی مسلمانان ته دا ښکار کړل لکه دا چې دوه زره کسانی دا ازمی خو امتحان. خو کله چې بیا جنگ شروع شو نو الله تعالی ته لږ ښکار کړل، مړه وي داسې سیزونه دي، یو څو کسان دي راځي چې وخی وخی کو سجون دی ونی سو بدیت کړو کې وتړو. نو په ابتدایي حالت کې الله تعالی ډیر ښکار کړل لپاره د ازمی خو لپاره د امتحان، او بیا کله چې جنگ شروع شو نو الله تعالی ته لږ ښکار کړل، بس اعتراض نشته، بس خبره خلاصه شوله. یراونهم لیدل دی مؤمنانو کافران لره، مثلیهم دو چندری کافرانو، رأی العین په لیدلو د سترګو باندې، والله یؤید بنصره، الله تعالی مضبوطی په خپل امداد باندې مې شاو چاله چو غواړي، ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرتا، خامخا عبرت شته دی، لولی الابصار د پاره د خواندانو د پوی. الابصار تفسیر ماوردی دوه معنی کړی دی، یو داوی ان فی ذلک، ذلک کی اشاره د نصرت الهی تا، یا ان فی ذالک یقینن پر لگو خکارا کولو کی عبرت دے لے اولی الابصار دا پارا دا خواندان دا پوئی. یو قول دارے چی دا رؤیت مراد چی رؤیت قلبی تی مراد دے نو دیو جنا تفسیر ماوردی معنی کری دا لزوی الباسوائر والعقول پچاکی چی عقلی پچاکی چی پوئی نو آغا پا دی بانی پوئی گی. یو طرف تا دریس و دیار لستی اللہ تعالی دشمنان دو در اخکارک للیو تا دیکی عبرت دا غر پارشتا دی. دویم قول تفسیر ماوردی ذکر کرده دی ابسوار جمع دا بسور دا پا مانا دستر گو دلی در سر نو مانا لی زویل اعیون دا چاچ استر گوی او دای ولی دل خلقوی پا استر گو بانی خلون نی کانا دی تا تاو گور دا سنگ چل شوید نو آغا زی کم دی خلقو ولی دل چی یو طرف تا دریس و دیار لستی او بل طرف تا کافران توم رضیات دی خو اللہ تعالی بیان امدادو کا اللہ تعالی چیرے مومنان مسلمانان غالب کرده. اللہ تعالی ستا را دین دا پارا چی با دا دنیا پا هر گوٹ کے مجاہدین جنگی گی اللہ تعالی تا دا غی سر امدادو کا لگه سرنگی چی غزوی بدر کی دا امداد کرده و دا مجاہدین سر اللہ دا طول مجاہدین سر دا غی امدادو کا.